أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة النحل ده يو شبيتم آيات تخشرو برسلور شبيتم آيات باني ده ختم سبا ده لمرني آيات شري. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ده جي ربط ما قبل سرداده چه ده پرون پا درس كي چو ابتال ده شرك ذكر سو چه شرك باطل دي ده آغا مختلف ترزونه چه ده شرك كاوه اغه چې د مثال په تور علاوه چې کوم شان ما پرېس کور کړی په هغه کې د نظرونو د غیر الله د پاره کې د بل چا نصیبه پکښې کې وای. په پنځوسم آیات کې ولاله پاک د لوني ګرځي خپل ځان ته زامن ګرځي، ته دغه قسمه څه شرکیات ته دوی بیان کړي وو. نو په دې اوس د لومړني آیات کې چې دی دا خبر اعلی شي چې دغه شرک د دغه مستحق دی، د دغه حقدار دی چې دستي په دستي سړی سزا ورکړي. د خلکو په ذهن کې دا شرک د سپک ورنسي چې هغه د شرک کړی دی نو خلاص نو خوارانو یو ګناه کړی ده. الله وایي شرک دغه نه بد عظیم صفت دی چې یوه ثانیه د دغه حق دی نه لري چې سړی پرېږدي چې په هغه ګړی یې په مځکه چخ کړي او عذاب پر نازل کړي. نو الله پاکه چې دونه بد وي نو ولې نه ورکوي؟ الله وایي زما حکمت به د دغه تقاضا کوي چې زه یو څو ورځې مهلت ورکوم، ودې ته وخت ورلر ورکوم چې کېدای شي توبه بیا په نصیب چې توبه به وکړي. که توبه نه وي د دوزخ ته چې بیا دی لویږي بیا به هېڅ عذر پاتې نه وي چې ما ته خو د توبې موقع نه راکړې ورسو. الله عز وجل که دغه حکمت زما نه وي، دغه تقاضا نه وي، یو ګړی دی د چش حق نه لري، د ژوند حق نه لري. دغس په د آیات کې فرمایي آیات نو بارانو کې څه ګران دي مضمون په کښې کې اوږد دي، تاسې به ورته پام وکړي. ولو یؤاخذ الله، ولو کچیر یؤاخذو گرفت کولی نیوله کولی الله الله پاک الناس د خلکو. ولو یؤاخذو کچیر نیونه کولی الله الله الناس د خلکو په چا سره؟ بظلمهم په سبب د ظلم د دوی. که دوی چې دا کوم ظلم کوي چې د الله تعالی په حق کې ظلم کوي چې شریک ورسره لري، که په دغه ظلم الله تعالی د خلکو نیول دستي کولی، ما ترک علیها، ما ترک نه به یې پرېښي علیها پر دغه مځکه باندې من دا بتن هیڅ یو خوځېدونکی شی، هیڅ یو حرکت کوونکی شی علاوه هیڅ شی به ما نه وای پرېښی. که ما غوښتی چې د دوی د ظلم په خاطر باندې زه سړی دستي راچنکم، یو شی دلته ژوندی نه پاتې دی. مشرک خود څه کوي؟ یو شی. دا ترجمه زه پر کوم بره پر راځم بیرته. نو الله پاکه نو ولې نه نیسي؟ ولکن دونه خبره ده یؤخر الا زنری مهلت ورکوي هم ودوی ته الا اجل مسمى، الى اجل تر یو وخت پورې مسمن معلوم دار. الله په علم کې معلوم کړی دی هغه وخت چې معنا یا سل کاله دی یا چا کاله دی یا لس شپې دي هر څونه چې دي تر هغه وخت الله دوی ته وخت ورکوي چې الله وایي ماته معلوم دی. اگر چا انسان ته نه دی معلوم چې الله و مشرک ته تر څه وخته موقع ورکوي، ولیکن دونه خبره ده یؤخرو تأخر ورکوي، معنا ځنډو مهلت ورکوي هم ودی ته الله پاک تر څه وخته الى اجل تر یو وخت پورې مسمن چې هغه معلوم دار دی. نو چې هغه وخت راسي بیا څنګه کېږي؟ فاذا هغه وخت جاء چې راسي اجلهم هغه نیټه او وخت دوی چې راورسېږي چې د عذاب وخت دی، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. لا یستأخرون دوی ځنډېدلی نسي ساعة یو ساعت، چې دوی هر څونه کوشش وکړي چې یاره پر دغه دولس بجې باندې د عذاب وخت راځي د غرمې دوی بره و یوې بجې تکه یاره دولس نیمه تکه دا نیم ساعت الله و یوه ذره تأخیر بیا نه ورکول کېږي. دا اوس چې دی مده پیدا کوي دا د ده نه ده، الله دا زما حکمت دی چې زه وخت ورله ورکوم چې کوم ټیمې راغلي بیا دی ځنډ نشي وروسته کولی. لا یستأخرون دی ځنډ نشي کولی ساعتا یو ساعت قدر، ولا یستقدمون او نه دی در مخه کېدلی شي چې ځنډ یې را در مخه کړي. دا ولا یستقدمون باندې سوال ورګیر چې دا نو څنګه وایي چې د شي نیټه راورسېده بیا خو نو خود نه د مخه کېږي خو هغه وخت یې رالی. دا خبره خو لا معقوله ده، عقل یو مني چې نیټه راورسېده و هم تأخیر نشي ورکولی، کنې عقل خو تأخیر ممکن بولي چې په یو رقم دې سړی مهلت واخلي نیمه ګنټه دوې ګنټې لس ورځې. الله وایي یا نشي کولی تأخیر، استقدام خو چې دا در مخه والی دي دا خو د چې عقل نه وایي چې د یو شي نیټه دې راورسېږي ته واره در مخه کړي، نو در مخه خو اوس خو در مخه والی کېرسی دي خو هغه ورسره مخ سولې. دا څنګه وایي؟ وایي دا فقط مایز د تاکید دپاره ورسره ویلی دي، لکه دوکاندار ته چې موږ وایو دا شی په څو دی دی بره وایي وایي دا په پنځلس روپۍ دي، موږ نه ورته جغېدلي چې یا دا را ارزانه که بره دی وروره ولاړ سه ولاکې یا کم یوسې یا زیات کنه زیات خو نه دی نه خوشحاله کېږي نو چې په پنځلس درکوي په شپاړس په اولس خو بېخي درکوي، خو دا زیات په دغه ورسره وایي چې بله خوا درته چنګه کړي چې معنا کم یې ولاکه یسې بره ولاکه یا کم یوسې یا زیات. نو دلته هم دغه د هغه سره مازې جوړه کړي چې الله عز و جل بیا نه وروسته کېدای شي نه در مخه کېدای در مخه کېدل خو دی بېخي نه غواړي خو د تأخیر خو هغه غواړي، خو دی هم تأکیدا ورسره وفرمایله. نو په ترجمه خو تاسو پوه شو، خلاص د ترجمې دا شو که الله دا خلک د دوی د ظلم د وجه ظلم هغه شرک دي که الله دوی د سکینی ولی مهلت یې نه ورکولی ما ترک علیها من دابه، الله پاک به پر دې مځکه باندې هیڅوک نه وایي پرېښي. یې دابه یې ذکر کړ، دابه ژوندی شی چې مازې حرکت کوي، میږی کیک زنځه مار هیڅ به نه وایي پاتې سو انسان غویی دا ګرده شیان یې یاد کړ. خو بیا هم الله پاک ځنډ ورکوي نو دستې نه نیسي در یو خپلې معلومې نیټې پورې چې نیټه راغله بیا نه در مخه کېږي نه وروسته کېږي. دا خو د آیات ترجمه شول. اوس سوال دلته دا واردېږي چې الله پاک دلته دا ولې وایي چې شکه الله پاک خلق د ظلم د وجې نیولی نو دا نورو حیواناتو څه کړي چې ما ترک علیها من دابه هیڅ دابه بیا نه پرېښولی شنو ظالم خو چې الله پاک هلاکه یې وم دا خو زه په پوهېږم نو خو ظلم یې کړی شرک یې کړی دی دا نیکان ولې هلاکه یې ورسره په دا خو ګردراله په دابه کې نو اشه نیکان خو مې انسانان دي دا هلاکه یې وم خره و مار و لړم غوایي و مېږې دي نو څه کړي چې دا هم هلاکه یې چې الله وایي که زه دا ګرفت د دوی کوم نو دا ګرد ورسره ځي. دغه ځای د سوال دی کدای شي خبرې ته متوجه شوست. سوال پر څو ځای واري شو؟ پر دوه ځای. یو پر دا ځای واري شو چې ظالم چیزی خو بې ظلمي هم دی، الله پاک هغه دی ذکر کړی دی چې الله پاک خلک د ظلم د وجې نیولی نو خو ظلم یې واجه دی. دا بل چې ظلم یې نه دی کړی ګرد موږ پر سجدو پروت دی دا ولې ورسره ځي؟ دا بل حیوان خوراکۍ چې مکلف نه دی دا ولې ورسره ځي؟ د دې جواب دا دی عمیق دی، هغه دا دی چې د الله عز و جل حکمت ته دغه تقاضا کوي چې دلته به بدبخت و نیکبخت دا نیکو کار او بدکار دا به په دمځکه کې جوړه ګرځي. دغه د الله تعالی د حکمت تقاضا ده چې دا به در ډیره وخته جوړه یو بیا بل نه وي. ولې؟ د دې وجه ده که دغه بدکار او نیکو کار الله پاک جوړه نه غوښتلی نو مځکه څه پیدا کول؟ نو صالحین و نیکو کاران و هغه به د ملایکو سرګټ په اسمانو کې به عبادت کوله. خو الله غواړي چې د دې نیکو کار سره څوک ملګری کی؟ دا بدکار هم ملګری کی نو بدکار خو به زنای وکړي غلای وکړي جواهتتونه وکړي اسمان د دې ځای نه دی. نو خو هم ځکه ورته پیدا کړه بارا دی ورته راواسو چې دلته بارا که زنای وکړي کل منځونه کوي پکښ کوي است کې دایس په خبره پوهیږي چې دلته چې دا کافر زی خو ظلم یې کړی دی دا بر ولي ورسره زی دا بیا د سره تړلې دی. الله په خپل حکمت سره جوړ کړی چې همځکه کې به تاسو جوړه جوړه سره ګرځي یوازې دی نه پیدا کوي. ولی دا الله عز و جل د حکمت تقاضا ده چې خپل عفو او خپل قهر خلقو ته وښکاره کړي. پر مرای کونه الله تعالی قهر نه کوي چې الله خپل عفو قهر دواړه ښکاره کړي د بدکار او د نیکوکار د دواړو ضرورت په ځمکه کې پیدا شو، چې باید نیکوکار یم بدکار یې بار دغه بدکار چې مؤمن توبه وکړي جاله عفو ورته کړي، الله ګوره زه عفو یم داسې رحمت کوم ګناه کړی وه چې عذر زما او درګاه ته راوړ یادې معاف مې کړي معافیه ښکاره شو. دا بل چې سرکښه دي عذر هم نه وړاندې کړي، در پای پر کفر باندې دي هغه تعالی او تعالی قهر کړي یې پر دې دنیا عذاب پر راولي یې په آخرت کې دوزخ ته اچي پر هغه بیا قهر ښکاره شي. نو د الله عز وجل د خپل جلال تقاضا ده چې زما قهر او زما رحمت باید خلق ویني مخلوقات ویني پر چا یې وکړي. نو د جده لپاره د مخلوق ضرورت چې مخلوقات باید پیدا شي، مخلوق نو څوک دي که یوازې نیکوکاره پیدا کړي خو رحمت به پښکاره شي، که یوازې بدکاره پیدا کړي خو قهر به پښکاره شي، چې دواړه ښکاره شي د الله تعالی د دواړو صفت خلق ویني. نو د دواړو ضرورت چې باید دا جوړه سره وګرځي چې هغه قهر او هغه رحمت الله تعالی ښکاره شي. نو دوی دواړه لکه د یو ماشین پرزی یو د بل نه سره جلا کیږي. نو چې دا نه سره جلا کیږي کافر خو دې کفر وکړي، چکه پر یو کې الله تعالی وای کزه د یو غرب زی ودی خو د سټین یې سټیکم د دغه مبارک خلق سوال نو کې بار نه خو پر کړو خو دې نه سټیک دا بل مؤمن چې وای زفات زره دا بار څوک کیسه دا خو جوړه په کار او چې رحمت او قهر دواړه معلوم سي د چې وای زفات سره بار دی همزه کې چې سکین خو دې پاس مانو کې ګرځم زه الله تعالی د شت پر پیدا کړو. نو دې ام بار ور سره دې دې ام ور سره دې چې هغه د ظلم په خاطر هلاکس دا بل خو بیا د جوړه او د بار ور سره لکه دې بیا سپلی چې چوا سپلی د سړی ورکه سي نو بل یوازې نه پکښو کې. نو براوې دا خو سره جوړه وینو چې جوړه یې دلته په دمزه کې و اوسې لغه میم درو شو چې هغه د الله تعالی قهر ولو ته دواړه پکښې ښکارا سي د هغه خاطر څخه د دواړه پیدا. نو چې دا یې نسې سي د بل مر سره ولا ابل سوال پر دې ځای وایي چې نو حیوان څه ګناه کړي حیوان ولي ور سره دي الله پاک حیوان خپل به ذات خود هیڅ اعلان نه دي. حیوانات څه شي پیدا دي د انسان خدمت لپاره پیدا دي. نو چې انسان نه انسان پیدا نه ځخت بل میږي دلته چې کی مرچ کی خرڅ کی بل د مارم ضرورت په دمځکه کې د میجم ضرورت د اوفو د غوام ضرورت د پسم ضرورت نو هغه خو پیدا ده د پاره پیدا کده ایس په خبره وس پویږي. د مثال په تور سړی چې په خونه کې په خا تخچه جوړول هغه په خونه کې به د تخچه وي نو خو الماری نه نه ویني چې الماری پیدا شي خلک جوړ ولي غری وری کینو برای تخچه نه غواړي خو د الماری نه وس ورته شول کیږي. ګورن الماری د دغه د پاره چې ضرورت رفع کی تخچه ختم شه د تخچه ضرورت ختم شه. نو دغه څه چې مخلوقات چې ودی تخ به د انسان ضرورت وو د انسان ژوندۍ پر ولاړ او کار یې ځنی اخلي د نور حیوانات څخه. نو دا ګرد پر لوټړ د سواله د کافر سره مسلمان ولي وټړ او سمال داله کډوی سپلی دار کم دي ولي الله تعالی حکمت ته غوښ خپل رحمت وو او خپل قهر دواړه ښکاره کړي هغه د دواړه مخلوق یې غوښته ځکه هم ځکه مرتفی دا کړی و کې واز د صالحین په کار وای چې رحمت پر ښکاره شنو صالحین خو د ملائک سره یو ځای گزاره کوي سپاس اسمانو کې خپل عبادتونه کوي تمځي کې ضرورت نه وو لیکن خو الله غوښته چې ما د دواړه صفته یو ځای ښکاره شي چې ښکاره شنو د دواړو مخلوقاتو چې دي دا جوړه پیدا کړم ځکه مرتفی دا کړ دا حکمت خو دغه تقاضا وکړي چې بیت سره جوړه وس چې کاپیر ته د ظلم باندې جوړ سوچ دی ولاري خدابل یوازې پاتېږي د بل برنوم ځکه کوي سره خود علاوه دی به مرسره تللی وي کته حیوانات خو علاوه ورسره ولار وسنه دا ولي ورسره ځي ومدا خو بیا د دې د پاره و د دې د خدمت چاغني نو بل د څو کوي کدا یې په خبره وس پویږي لکه سایکل چې د یو کښنه د پاره چاره نیولې په کور کې هغه کښنه یې وفات چې وفات نو کښنه یې سایکل بره خلک څنګه برای بل چاته ورکی وره ایست کې د کور یې بس. نو دا ماز ما نمونه په دا کائنات کې درته ویل اصلي خبر هغه رقم ته بیرته به ترجمه ته راسم چې دا سوال دلته ختم شي. ولو یؤاخذ کنیول کولی الله الله پاک الناس دخل بظلمهم په سبب د ظلم او د کفر د دی کدا ک الله پاک دی نیولای د سی په دسته نو ما تر کنه به پرېشي علیه پر دغه مزک باندې من دا بچن اچ ژوند دی شي کدا صالح دی دا امنه پاتې دی کدا حیوان دی دا امنه پاتې دی ابل خزالم دی چې دی نو دا ګرد نه پاتې دی واجه ما بیان ولیکن دون خبر دی اخر الزن رکی هم ودیته الی اجل مسمى تر معلوم نه فإذا جاء أجلهم شأجل راس بيادين مخي كير نو وستكير على ترجمة خو مخي كير هذا تجي هذا فاري وحديث شريف هم تأتستا حديث دي سديد رسول الله صلى الله عليه وسلم سخ حضرتي أبو هريرة رضي الله عنه روايات كي وي نبي عليه السلام فرمي حديث مسلم شريف دي والذي نفسي بيده وإذ ما جاء أغزات قسم رسول الله عليه السلام ويش زمان زان داغي پا والكاو اختيار كي دي لو لم تزنبو كتس گناوي نكوالي لذهب الله بكم لذهب تک بکړی و ازاله بکړی الله پاک پتی سره لازم ذکر سره تیس ګرد اخسلاست ولا جاء بقوم يذنبون راتک بکړی په دې قوم سره چې هغو ګناهی کولی فیستغفرون الله فیغفر لهم بره به دوی بیرته مغفرت تعالی څه غوښتی الله به مغفرت ورته کړی از ما د خبرې چې مال الله دا خلک د دغه دپاره پیدا کړي چې خپل قهر و رحمت پکښې ښکاره کړي د دغه دپاره پیغمبر ویل که چیر دا ګرده خلک ګناه پرېږدي ټول سم شي الله دا ګرده ایسته کړي الله وایي نو خو از ما چې کوم هدف دی هغه نه ښکاره کېږي پکښې کړي ګرد لمنځ ورته ملا تړلی ټول عبادت کوي ښه نو زه به قهر پر چا باندې ښکاره کړم دا توبیا والا به څوک یم ته به ګناه کوې بیا به بیرته راځې په دربار کې به سر په عاجزي درېږې الله وایي زه به معافي درته کوم که نه کوي پیغمبر ګرد ایسته کوي الله تعالی ګوري هغه هدف چې ما ووایه چې د مخلوقاتو د خلق هدف دغه دی چې الله پاک زما رحمت او قهر دواړه ښکاره سي دغه حدیث د مسلم شریف د دې دلیل دی حدیث بیا زه درته وایم والذي نفسي بيدي قسم مې دې په هغه ذات چې زما نفس هغه په ولکه کې دي لو لم تذنبوا که تاسې ګناه نه کولی لذهب الله بكم لا ذهب استكول بكري على فاك بكم بتسرغل بيدم زيك در سره ټول کړی نست کړی به وای ولی خو صد پاره خو هدف نه پر بنا کړی ولا جاء بقوم يذنبون راتګ په دیس قوم کړی چې غو بنو بره ګناوی کولای فیستغفرون تر ګناه ورس به برته پښیمانه کده بره برت استغفار کولای دا راته به غوښتل عفو فیغفر لهم الله به بخښ ورته کړی وای هغه د الله تعالی مخبرت پښ کاره سوی چې الله پاک دوغه نجواد ذاتی دوغه رحم ذاتی و انګوره دغه سړي غلا کړی او معافیک ګوره جسړي قتل کړی معافیک دا الله معافی هغه د عذاب غه د دنیا قوانین خو جلا دي چې پر جاری کیږي ګوره زنا یې کړی او شراب یې څښلی او معافیک دغه هدف د دې خلق دغه دي چې د الله رحمت پر ښکاره سي نو هغه کافر به د دغه دپاره وه چې غذا به پر ښکاره سي نو دوی دواړه به جوړه جوړه پر دې مځکه مګر و د ډېر وخت دپاره د ابد دپاره نه ځکه داسې زمانه بیا پر دې مځکه باندې راځي چې د عیسی علیه الصلات وسلام زمانه ده چې بیا دوی بیرته د اسمانو سره تاسي هلته بیا هېڅ کافر نه پاتېږي ګرده ختم شوي مؤمنان نو ته هلته خو یوازې مؤمن اوسېږي زم هغه وخت خو نو برای هغه د الله تعالی چې کوم حکمت هغه ښکاره سو هغه قهر و لطف دواړه پر خلکو تېر سو په زرو کلو پر تېر سو او په پای کې نو الله خلکو ته دغه وښي چې اخر پای انجام ګرد مرد نیکو کارانو دي نو هغه وخت به ته نه حسابه د اکثر دپاره چې دی الله غواړي چې دا کافر و مؤمن جوړه سره به اوسېږي د دې امتحان به سره اوس سره جنګونه به دا به هم کول کېږي که موږ اکثر په دغه یادوو د ګردومر دپاره الله نه غواړي چې مؤمن او کافر ګردومر سره اوسېږي په دنیا کې هم په آخره زمانه کې چې عیسی علیه السلام راسي یوازې مؤمنان اوسېږي دغه بل نه وي ورسره ولې هغه هدف ته ښکاره سوی دی په دې ځای کې چې هغه رحمت او قهر دواړه دي په آخرت کې هم دغه رقم ده په جنت کې به مؤمنان یې کافر به نه وي ورسره بیا سره جلا کېږي نو کېدای شي په دا خبره اوس تاسو پوهېدلی یاست نو پسې دا بل آیت کریمه ته راځم ويجعلون لله ما يكرهون د جې آیات را بد پد ما قبل سره دا دي چې کفر دغه نه عظیم ګناه ده چې د سټ په د سټ د چاته قضا کوي دا کفر د قهر الهي تقاضا کوي دا چې الله یې نه پر کوي هغه خود الله حکمت دي د دغه نه غټ جرم سره سره کفر د سټ قضا کوي هغه بیا دغه تقاضا کوي چې اول خو قیامت نشته کوالتم جنت ما دي ولا قبل څوک ورشي الله وي چې جرم ته وګوره او ته دغه تغښتنی ته وګوره کدا اس په خبره پوهیږي ول خلکو په واده کې نه پرېږي دول زده نه یوسره ډوډۍ خورم نو خلکو به زمره واده ته کې خلک نه پرېږي و نه وي ته وسه خپل کړي باندې سپور نه شي کېدل ته وسه لای ته زیاته ډوډۍ ډوډۍ خوره نو الله عز وجل د مزک پر سر د ژوند حق ولا کړ لري ته ایس از ما حکمت چې تم پرېږي ته الله دې په اخرت کې جنتونه غواړي چې اول خو اخرت ستنه کوو هغه نو بره بیا جنت زما دي الله دې دغه خبر رد وکړي چې کافر مشرک د دغه نه جهالت او حماقت سره سره تقاضا ده دغه له امر چې جنت زما دي دغه بیانې اورت پر کې چې دا خبره دې غلطه ده دې الله فرمای ويجعلون دي ګرځي دغه کفار لله الله عز وجل ما هغه شی ورته ګرځي یکرهونه چې دې په خپل بد ګني چې د دې بعضین کې راغه شی الله تثبیت کې توکل پرون فوق او پنځه سم آیات کې موجود وي یجعلون لله البنات ولدي الله تعالی تلون ثابتې نو دا لونی څنګه وي خو په خپل چې زیری پر وکی ور مخه تک تور پر اوریدو نه بعضین کې چې د دې بعضین کې راغه و چې ثابتې او الله کته دا خو نو تکرار شنو خاص ته ایم ویل چې الله پاک ته بنا چې ثابتې و سی بیا ول چې الله ته هغه شی ثابتې چې دی بد ګني و هم دا عام دی هغه خاص دی دل کې دا عام ذکر کې چې ارغه شي چې د بد کې جوړه ثابتې مثلا کوه دا غسه لري ته وای چې دا ستا په سره کې زه یو سړی در شریک کوم سړی دی خپل څلور پنځه خو نه سړی دی گزاره پکښ کې شریک چې پکښ کې خوښ دی برا وای و ام بابا باغ لري نو دا باغ دې یو پلان کې کم در شریک دی بس دا بلستان دی والدې نه مې دد دی نه مې ستادي ځان وژنه شریک نه کړی الله په خپل باخ کې نه قبلې چې یو شل جوی دی مثلا یا یو سل درخت دی شریک نه غواړي په داسلور خو نه سره کې شریک نه غواړي زما په دادو نه جهان چې ما پیدا کړ دې ما ته شریک ثابتې عجب خبره نه ده خپل دې شریک نه دی خوش په دادو یو کله سترګې سره کې شریک نه قبلې اغه تا خلق نه دی کړی بل چا خلق یې دی علاج ور کړی دی سماج پکښ کې وسیږي ملک مجازي دی ما چې دا اگر د کائنات جوړ کړی دی خلق می کړی دی تصرف یې ازما دی ما ته شریک ثابت دی نو دا دغه عام خبره ده ويجعلون دی ګرځي لله الله لر ما هغه شی ګرځي شریکی یکرهونه چې دی بدګن یا لکه هغه د لونو مسله یا لکه دغه په ملکیت او په تصرف کې شراکت خپل نه غواړي الله ته ثابتي چې پلانې شریک دی پلانې شریک دی دا برک اولیاء دي که انبیاء دي او دا که قبور او بوتان دي چې دا الله سره شریک کېدای نشي وتصف السنتهم داخل داخل دې جرم مجمل در ذکر کې چې الله ته بد بد شان ثابتي مګر غشتنه څونه ده غشتنه چولدنه یو سره ډوډۍ خورم وتصف بیان کې السنتهم جبی الكذب د درواغ تصفو په معنا سره د بیان او د قول دی چې وای نه دي مجرم په خپل محاوره کې دې وای پلانې د پلانې صفت کې صفت څه معنی نه غایې خبره کې دغه په باره کې شی شي خبرې کې نو علاوه وتصفو خبرې کې قول کې څوک السنتهم جبی دې کوم خبره کې الكذب د درواغ عمل اغلی جبه په درواغ غایې کته نو درواغ کوم دي د ان لهم الحسنى د کذب د پاره بدل دي دس خبره کې چې انا به شکل هم دی لره الحسنى نه کې د په اخرت کې که اخرت وو اول خبر دیزنی منکران او پنور آیاتو کی راضی برا لاول خبر نه یی کو الله تم ولک محمد ول ارسلت مز مزل چاله تعالی د جسر داری را کړی د دوریم را کی دا غره کم به ویل چې ان به شکل هم دی لر الحسنا شایسته معنا خیر د دې د پاره دی په اخرت کې نو شایسته ژوند الله فرمای لا اجر ما حق خبر د دې خبره غلطه د حق ده چې ان به شکل هم دی لر النار اور دی الله د دې د پاره نو اور دی شمال د هغه حماقت د مشرک او بیا د غټ غشتن او پر غرت الا پاکی چې شرک هغه رقم چې د یو غړي د ژوند حق نه درلودي خو یې د حکمت تقاضا او چور کاوه نو دل کې مو ول چې دا غشتنه جنو غلطه ده چې بیا کوي لا جرم حق خبر لا جرم په معنا سره د حق دي چې په قران کریم کې راځي بلکې حق خبر د څه چې ان به شک له هم دی لر النار اور دي او ان به شک هم دی مفرتون دی مخ کې په چابکی سره لېژل کیږي مفرط د اسم مفعول څخه اسوله په چابکی او څوک لېژل کړه سوي یو شیت فرت هغه دی چې په خپل مخ کې تللی دغه کوچنی نه دی چې دا مړ سي پیدا سي په لوخته نه رسیدلې موږ یې مور پلار ته څنګه دعا کوو مور اللهم اجعله لنا فرتا الا پاک زموږ د فارې فرت کې فرت هغه چا ته وایي چې یو خواته ته ځې سفر په نیت کې یو څوک د مخ لا واسطه سر په سپېدو کې چې موږ نه مې الله باسو د خیر سره مستونګ ته ځو نو الله کته مازګر لا راځي شپه به کې چې شهر موږ درځو ته به الله صفا کړي جیګو جګبر به برابر کړي موږ چې درس ډېر کارونه به تا کړي دغه الک ته فرت ویل کېږي چې دا مخ کې ولاړ اساس شان سمي دغه د مور پلار چې کښنه اولاد مړ شي چې اخرت ته ولاړ شي دا د مور د پلار لپاره دغه کار سمي چې دوی ورځي چې ګناکاران هم وي وای په ورځ د قیامت الله عز وجل تبار وای دا زما مور پلار چې نه پرېښته یا به ما مور سره بیا چیرې دوی چې دوی دوزخ ته ځنو یا ایره الا کنه چې مؤمن وي الله عز وجل او دغه کښنه ته پرېږي نو دا کښنه مش پرات بول چې دا چا د مړ شي خو ظاهر زور غواړي مګر د اخرت لپاره دغه نه غټه غټه ده د یو شیخ څخه یو کتاب وای دا غي وزوی مرسوی نو د ډیر په غم جنو نو دغه د پاره د مشایخ ته ځین ځین شان را د کرامت پر بنیاد باندې بر وروشي یا په جده په ویشو باندې یا د خو پر کم نو خو به لدی په خپل غم کې بره بدو انو د اخرت قیامت ورس قائمه سوی د سوال او جواب د کیږي طول ترازو دی پولیسرات دی د هیڅ پولیسرات ورځي ور خطا دی هغه چې نه دی چې مرسوی د هغه ازغله بر از لاسې ونی بر روان کی پر پولیسرات یې چراوه دا الته په پولیسرات کې ورکه شته یو بل زوی مم درلود هغه به درجه بل بقل نیولې وای چې معنا زرمې مطمئن سوی چې شوان سم پر دې خوا یا پر اخو پولیسرات کو ډیر نه راي دي چې پټیریږ او پر دوژخ باندې پروت نو چې دا الته دا غشتنه وکړه چې کې شي یو بل دغه سی وای چې درجه بل بغلې نیولې وای چې راویش سن په دې پوسو چې معنا کسړی د دغه په ثواب خبر سي نو به وای چې کې شي مې دوه مړ کښنه درلود کې شي مې درې درلود راي دا دغه سي در فرت پرې بل خبر را پیا سو فرت وکړ سازي کوون کې ته وای چې مخکې لرل سوی دلته فقط مفرتون مخکې لرل کړی کیږي الله پاک دې بده چابک ته وخت الته ولې جلسي چې دا نور ګور اکران ځان سره شوې دی بیا دوری یو دا یو د مفرطون بل ترجمه دا سم کېدلی شي منسیون مترکون بل ترجمه راځي هغه بل دې چې څوک په تاسو یې عربي او مقاله استعمالي وای افرطت فلانا خلفي لانه یې متر شاپ لري شوې نو الله دې مفرطون دې په اور کې پاتې کیږي بیا ګرسه نه راځي کیږي بس بهر له کده چا چې څوک یې ورسې چور نه نوتی دوه وخت بیا پښتنه نه کول کیږي پوهم بک یو څوک چې عمر کې څه ځاتې جیل ته ولاړ شي بیا څوک پښتنه کوي چې رایله سو کنه سره بل او هغه د دې د مرګ نه سپارک دی نو مپروتون دوی ترجمه سي مپروتون یا دې د ټولو مخ کې چا بک لیږل کیږي په دوزخ ته د ترجمه سره یا مپروتون دې پاته کول کیږي په دوزخ کې متروک سو سره یریږي منه یریږي خو نه منه معامله داسې وسره کیږي لکه یر چې دې بیا څوک پر خوله نه راوړي نو دا مسئله الله فرمایي خامخا حق خبره ده چې انا بشک دی لره نار دی و انهم دی مفردون بخی جر ور لیجل کیجه ده اورته یا و انهم بشک دی مفردون ده ابد پاره پاته کول کیجه پکشی یریجه پا ده دو جخ کنو تر دې ځای پورې مال د دې د مشرکانو د دې غټې دعوې رد ور وکړي چې ته د اوغ عذاب مستحق چې په مخکې آیات کې موږ وایو اوس ته دلته دونه لوړې لوړې غوښتنې لرې نو هغه یې ورد کړي چې دا غلطې چې ته به په اور کې د ابد دپاره پاتې تر دې پورې اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دوه آیاتو کې چې دا پسې موږ وایو په دې کې تسلي بیانوي چې د دغه نه صاف صاف بیان د پاره چې دا د مشرکانو بدی دا یې بیان کړل کله اوس چې موږ په خپل کوچني باغ کې شرک نه قبلي حالات شرک ثابتې په دې لو خدای کې دا څونه ناځواني ده څونه بې عقلي او کم عقلي ده نو د دغه څه دلیل سره سره د شرک نه اوښتل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حزن درې دي حزن دا معنی هر وخت به په زړه کې دغه ارمان ورځي چې کیش چې خدای دې شرک له لاسه اخیستوي کیش چې ته باک شولې دا څه بنوي دا څنګه چې مغز سرټمبه خلک دي الله عز وجل ونبي عليه الصلاه والسلام ته تسلي زائد زائد کی په قران کریم کې ډیر ځایونه راځي دلته بیا تسلي شروع ده د څه تسلي کی تالله موږ ول چې کې د پاره د قسم راځي پرون په سبب کې هم لکه چې والله بالله تلا بیا له قسم په واخسي په خبر ځه تالله قسم په ادا لقد فتحقق سر ارسلنا موږ دې جل کړی دي د رسولان ا مفعول دې ته نست ارسلنا موږ استول کړی دي د رسولان و چاته الى امم و دير امتوته من قبل که مخکسته نبی علی السلام تعالی او نو یواز متنه رسول کړ تر تا د مخه ډیر رسولان و ډیر امتوته موږ دې جل دي مگر اوغه امتوته سند چې ګور خلګ خبره منه جات فزین شایسته کړی ولهم اوغه خلګ له شیطان و شیطان اعمالهم اعمال دې ورته شایسته کړی وغو خلقم شرکه کوپریاته کول نبیانو رغلی وغو دعوت ورتکاو مگر شیطان و اسریته ول چې یا دغه کار چې پریا نشته دا شیطان په کول لیکول ځکه شیطان خپل کارونه چې د غوښتل هغه ډیر ورته مزین کړي او شایسته کړي لکه وسته هغه رقم دنو د مثال په تور چې کم کارونه شیطان وای څونه شخل بوته ایسی کده لڅوالې د عورت يم خلقو ته شیز کده سروز يم خلقو ته شیز که غل دی غلاک یی غلا شو ورته یی سمفته گچ د کی یم چې عرب بلا بن یخته دی غش شیطان ورته شایسته کی دی دستور شیسی اگر چې په باچین خدا بدکار دی نو الله دا غش ورته وای چې قسم په خدای لقد په تحقیق سر ارسلنا مر لجل کلو د رسولان الى امم و دیر امتوت امم جمد امت و دیر امتوت من قبل که مخکسته ای محمد فزاین نو شایسته کړي ولهم غو خلقو ته شیطان او شیطان اعمالهم د دې اعمال ورته شایسته کړي و نو دی کول شره چورته شایسته کړی نو شیطان دا کار ولې کوي فهو ولیهم اليوم فهو دا شیطان ولیهم دوست دی دی اليوم نن راز منه په دنیا کې شیطان د دوی دوست دی دغه دوست چې ده په اخرت دی دوست چې کوي په اخرت خو هغه دی برای لکه کاج برای منو کم تیس په زور مجبور کړو خو تیس ما په کاول کول ولې مو کول ما خو ما ځو خبره درته کول دلته دی دوست دوست کی جوړته فهو دی ولیهم دوست دی دی اليوم نن راز دی اليوم سمرا د دنیا ده ولهم عذاب الیم ولهم د دوغه خلق د فاره چې د شیطان اعمال او تشایسته کی کوپریاتور تشایسته کی دی لر عذاب عذاب الیم دردناک د دې د فاره الله تعالی دردناک عذاب تیار کړی دی نو کوم دی چې د رسول خبره ګرد خلق منل دي خو الله د ګرد رسولان خبره د مجموعه ورته وکړه چې ډیر او متو تر رسولان لجلسی وي خو غوته به شیطان هم کار کاوه د اعمال شایسته کول دی به پر هغه اعمال باندې ولاړ د شیطان دوستي په لاله نو تاته ولې زړه چیا رما د دونه نصيحت ورته وکي د دونه تبلیغ او بیان ورته وکي پرغه سر بیر دی د شرک لاس نه اخلي نو دا خو یوازې تاسو نه دی خو دغه رسولان ګل دغه رقم دی دا خو اخله وای د عالم سره غم نه دی دا کار ټول رسولان وګالل دي نو ته بیم ګالې دا په دې آیت کریمه کې دغه د چیر رسولان خبر ورته وکړه پسې وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه دا بیا دا د چنو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځل کې دا وای چنو خلک ایمان نه راوړي نو الله پاک ما ته د کتاب سره لپاره راکاو نو خو قران یې راکړی دی دغه د لپاره دی چې دا ګرد خلک زه باید راوړم د کوپر څو اسلام کې راولم الله وای دا دغه د لپاره نو چې خامخا استاد یې موارده ته به خامخا د ګرد خلک را اړې د چا څخه د کوپر څو اسلام ته به راوړي کله یې په خبره پوهیږي دا استاد یې موارده نه ده استاد یې مواری بیان دی تخپل بیان ورته وکړه اړول د کوپر و اسلام ته راوستل دا نه بیا ستاسو مکی ولیدي دخ بده دخ خپل کار دی چې معنا دې ستا خبره مانی که د شیطان خبره مانی نو په دغم ته مغم جن کې ریو خو هغه دې شیر رسولان او امتونه چې ګردو ایمان نه دی راوړی د شیطان په قوله کول دوه خبر دا که ستا په ځین کې دا درګرځي چې یا نو دا خو زما زموارد چې خامخا بده زره اورم الله دې دغه ستا زموارد نه ده شته بده د چا سره اړه ده باچر او حق دراوړي ستا زموارد چې دغه بیان دي چې احکام بیان ک ته عقاید بیان ک منل او نه منل راړول نه راړول هغه دې خپل کار دی او د الله عز وجل په اراده بش اړه دي وما انزلنا او مر ندی نازل کړی الله پاک وای عليك پرتابن ای محمد الكتاب دا کتاب چې قران دی دا مر ندی نازل کړی د ار کار د پار بلکې د کم کار د پار الا خو به منازل کړی دی د جې د پار یتبین لهم یتبین چې ته بیان کړي لهم دی لر الذي هغه شی اختلافو چې دی اختلاف کړی په پاک دی چې اختلاف په کم شي کړی دی هغه کوم خبره اول د الله تعالی وحدانیت چې ته دغه د وحدانیت مسله ودی ته بیان کړه د الله سره په زرو مخلوق دی د الله سره شرک لري دا نور نه لري نو خو دې مسله د اختلاف سو کنه سو ته به شرک نسته د الله تعالی لپاره شرک لري ول باطل بل وایا دا خوسته دا پلانې د الله نزوردار دی پلانې د نزج او عبادت ورته کو نزورداری په عبادت خطا کی خدای غو اختلاف پک شکر لري دا خبره په قران ته بیان کړه د مثال په تور بل د قران کریم د حقانیت یا مثلا د قیامت ته حقایق قیامت راځي معاد دي یو قیامت سبل وای نست یو چې انسان مرس ژوند بالا شي څه خلاص بل وای دا چې مرس اصلي ژوندۍ به شروع کیږي ورته غټه ژوندۍ د هغه به دا د اختلاف په سره د قران به دا خبره پیسه لکه احکام دي دا حلال دي دا حرام دي د جې سره نکاح روا ده د جې سره ناروا ده یو چې دی ګرد نکاح وی روا بود معنا دا ارچا سره نږدې کټ بل وای یا بابا په کپر کې څه مور خور خاله خورزه دا استکوا ځنی دا نه دي پروا کی دا په ناروا کی ته دې نور ورته سره چې بیا نه زکات روا دي هغه نه کا غواړي کني کانه بیا نه روا دي دغه حلال حرام بیانول قران دغه د پاره راغلی دي چې ته بیان د دغه شیان وکي کله دغه د پاره راغلی چې به مخه خرج درلاس نه سره په جنت پیچ کې بس دغه دي دغه کفستان نه دي خو پر چی شي بده ستا کار کده زکریا په سوي دي خود خو بده کچ ما کار ما ونه کی ستا کار خو دي کړی دي هغه بل کار چې تا په ذمه کې نه دي نه دي سي په هغه خو ولي بده نه خو ساز منه ده کدا ایسو مزمن پویږي لکه یو بادار چې دوه نفر ته کار ورو پر مېستا دغه کار دی د بل سری کار په چې کار ورو پر مېستا هغه کار دی دا یو مزدور چې خپل کار وکي د ابل پیغه خو ولي پاته خو دغه پښتنه د سن کیږي دا مالفسي مثال په دی خپل ژوند کې درته نو الله پاک و نه مې علي سمته ما ته دغه کار نو در سپارل چې په خلکو په زور ایمان راوړي ما چې کم کار در سپارل چې ته بیان ورته وکي بیان دې کړی دی خو مې بده وما انزلنا امر ندی نازل کړی عليك پرتا الكتاب کتابه سمرات قران دی دغه کتاب د بل اس کار د پاره مونږ دی نازل کړی الا مگر دغه د پاره هدف دغه دی یتوبینه چې ته بیان کې له هم دغه خلقته الذي اغه خبر بیان کې اغه شی ورته بیان کې اختلاف او چې دی اختلاف کړی په افاق کې دغه د پاره نازل سوی دی نو دا کار نه دی سو دا خو سوی دی بیان خو دی وسنو نو دغه د پاره خو نو چې خلق په زور راوي وهدن او بل د قران کریم هدف ته دی وهدن دا هدایت دی لارښوونه ده ورحمتا او د پاره د رحمت لقوم اغه قوم ته یؤمنون چې ایمان راوړي بل چې چا ایمان پر راوړي قران داغه د پاره هدایت برنو لار او شي چې دغه حق لار د جنت ته تللی او داغه د پاره د رحمت هم دی د قران کریم رحمت ولدي نو خدای چې قران کریم چې د ار حکم عملي کې دا لو تعالی انوار رحمتون پروري نو ام هدایت سوار د واره لارښوونه سو چې حق لار در وشو چې پر لار روان شي برنو رحمت سره رحمتونه د لو تعالی در باندې راوړي نو دا هدف پر قران ندی بناسي خو بنادي چار چا ایمان پر اوردی قران لاره مرته شوولې ده او رحمتونه پر نازل سیوی دي او تا بیان ما دي کړی دي نو کم ځای پات دي خو یو ځای پات نه دي رسول الله اسلام ته چته پدې کې غم جنې کې نو دا دواړه آیات چې شو له تسلی د رسول الله اسلام د پاره سو یو دا دی چې دا چې خلک کړ د خبره نه مني یوازې تاسو سره سوې نه دي د کیر نه بیان سره دا څه چې تللې دوه قومو کې دغه خلک شیطان به دورته شایسته کوي او بل دا دی چې کم کار د پاره چې ته مبعوث سوې وي هغه کار دي سوې دي د کم کار پاره چې قران نازل سوی هغه ادي سوی دی د قران هدف دغه چې احکام بیانول هغه وسول او دغه د پاره چې د مؤمن د پاره هدایت او رحمت هغه وسول دا چې دای ناراضه خبره نه مني بل هغه پیسې لکه مرجه چاته وای بر ورځ خدای ته ترين زایک چې ناراضه ترين جلو تعالی زایک خپل د خپل زاد ورخ زاید نبی علی سمت ته حزن پر چی شي کې نو دا به تسلیس و رسول الله صلی الله علیه وسلم الله مجد نبی علی السلام اتباع د شفک او الله دې پر هغه باندې مرګ تراک واخر روانه الحمدلله رب العالمین.